kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęło 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Są europejskie nakazy aresztowania za byłym szefem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W Poznaniu zaczęła się rozbiórka spalonej kamienicy przy Kraszewskiego. Kilian Jornet w 19 dni wszedł na wszystkie alpejskie szczyty mierzące więcej niż 4000 metrów. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dwa nakazy aresztowania Michała Kuczmirowskiego. To europejski nakaz aresztowania oraz nakaz obejmujący Wielką Brytanię. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, za którym wydano list gończy, powiedział w wywiadzie dla tygodnika sieci, że jest w Londynie. W piątek wpłynął wniosek prokuratora o wydanie dwóch postanowień, mówi sędzia Anna Ptaszek. Pierwszego dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania i drugiego o wydanie nakazu aresztowania obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sąd oba te wnioski uwzględnił. Postanowienie zapadło w sobotę, 31 sierpnia. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W lipcu pierwsze zarzuty usłyszały osoby pełniące funkcje kierownicze w biurze zakupów agencji. W Poznaniu rozpoczyna się rozbiórka spalonej kamienicy. Choć starania o podpisanie umowy trwały do ostatniej chwili, to udało się dochować zapowiadanego terminu i od rana prowadzone są prace. Chwilę przed ósmą na miejscu pojawiły się wysięgniki, inżynierowie, którzy zajmują się pracami, technik, kryminalistyki, prokurator oraz policja. Mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Jest sprzęt. Przed chwileczką tutaj odbyło się takie krótkie na placu budowy spotkanie z inspektorem BHP. Jest kierownik robót rozbiórkowych, także będzie to się wszystko odbywało pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane. Firma już wykonywała wcześniej podobne roboty rozbiórkowe. A według Gazety Wyborczej to akumulatory były przyczyną wybuchu pożaru w kamienicy w Poznaniu. Z ustaleń gazety wynika, że w piwnicy, która została przerobiona nielegalnie na warsztat naprawczy, składowano do 2000 akumulatorów. Były one regularnie serwisowane przez firmę Lupo, która działała tam od 2016 roku. Według byłego pracownika firmy w piwnicy nie było odpowiedniej wentylacji, a zapłony akumulatorów zdarzały się kilka razy w tygodniu. Ponad 4 700 000 uczniów rozpoczyna rok szkolny po 2 miesiącach wakacji. Czas na naukę i nowe obowiązki. Warszawa rozpoczęła rok szkolny w nowo otwartej szkole podstawowej nr 406 na Białołęce. Tam w uroczystości wziął udział prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Przed nowo otwartą szkołą jest Katarzyna Ingram. Uczniowie tej szkoły nowy rok szkolny rozpoczynają z zaciekawieniem, bo to nowe miejsce i nowi koledzy. Ja się bardzo cieszę, bo to jest nowiejsza szkoła. Ta szkoła po prostu jest taka nowoczesna i nie mogę się doczekać, aż napisa pierwsze literki. Czujemy moc szkoły i rozwoju. W budynku są nowe pracownie, w sali do plastyki jest piec do wypiekania naczyń ceramicznych, jest sala do terapii sensorycznej. Teren otoczony jest zielenią. Można ją wykorzystać na prowadzenie zajęć przyrody i biologii w plenerze. Od września w szkole będzie uczyło się 360 uczniów w klasach od 1 do 6. Docelowo może się tu uczyć 900 uczniów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Grupa Ostatnie Pokolenie usiłowała zablokować centrum Warszawy w proteście na rzecz klimatu. Aktywiści domagają się środków na transport publiczny kosztem autostrad. Kilkoro z nich przykleiło się do ulicy Świętokrzyskiej, ale w ciągu kilkunastu minut usunęła ich policja. Na miejscu był Maciek Piasecki. Grupa Ostatnie Pokolenie z transparentem Co powiemy dzieciom zablokowała ulicę Świętokrzyską w Warszawie. Nie czas na szkoły, nie czas na biznes jak zwykle, czas na zmianę. Policja zdejmuje w tym momencie osoby z jezdni. Tu policja, wzywamy do opuszczenia, blokowania jezdni. Nie zmienimy formy działania. Oczywiście akcje nieprzyzwyczajenia obywatelskiego nie zawsze będą oceniane jako najlepsze, ale my wierzymy w to, że to jest jedyna forma i ostateczna forma, którą możemy zastosować, ponieważ przez wiele lat próbowaliśmy innych działań i one nie przyniosły skutku. Aktywiści zapowiadają kolejne blokady stolicy. Zdobył 82,4 tysięczniki w 19 dni. Katalończyk Kilian Jornet w rekordowym czasie wszedł na wszystkie alpejskie szczyty mierzące więcej niż 4000 metrów. Poprzedni rekord pobił trzykrotnie. Jornet jest jednym z najlepszych na świecie ultramaratończyków i narciarzy wysokogórskich. W czasie swojego wyczynu Kilian Jornet poruszał się między szczytami na rowerze i biegając. W ciągu 19 dni pokonał 1207 km i 75 tysięcy metrów przewyższenia. Ultramaratończyk wbiegł nie tylko na proste czterotysięczniki jak Signal Coupé czy Mont Blanc, ale też pokonał trudne techniczne granie. Zegarek Katalończyka pokazał, że w ciągu 19 dni średnio spał 5 godzin na dobę. Towarzyszył mu dr Jesus Alvarez, który prowadził badania mierzące skutki takiego wysiłku dla organizmu. Jornet, który ma na swoim koncie wygrane w setkach biegów, także najszybsze wejścia na szczyty na całym świecie, w tym dwukrotne wejście na Mount Everest, napisał, że jego ostatni wyczyn jest najbardziej wymagającą rzeczą, jaką zrobił w życiu, ale jednocześnie najpiękniejszą. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, a na południu i w centrum będzie się chmurzyć. W czasie burz we znaki da się porywisty wiatr. W Ustce 21 stopni, w Gdańsku 22, w Augustowie 23, w Krakowie 25, w Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 26, a we Wrocławiu 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 11. Dobrego dnia. I po raz trzeci witają się z Państwem Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Do południa jesteśmy z Państwem, a z nami pan Robert Allen Zimmerman, który 62 lata i miesiąc temu stał się oficjalnie Bobem Dylanem. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat.

Jutro po 19 w audycji rotacja Janis Filipakis się pojawi w roli gościa i o tej płycie co nieco więcej nam opowie. 16.30 po 11. Trzecia strona obrazu. To nie pomyłka, wiem, że zwykle w czwartki z trzecią stroną obrazu się spotykaliśmy, ale teraz we wrześniu przenosimy się na poniedziałek, żeby trochę załagodzić ten wrześniowy początek tygodnia ze szkołą związany. Oczywiście rozmawiamy o tym już od godziny 9, ale myślę, że nie ma sensu wracać do szkolnych spraw, bo możemy poświęcić się teraz na kilka chwil sztuce właśnie i obrazom konkretnie. No a te trzecie strony obrazu to jest to, co nas interesuje. Oczywiście, czyli te historie dużo mniej, dużo słabiej znane powszechnie i obrazy bardzo popularne, czasami mniej popularne, to wszystko w trzeciej stronie obrazu się znajduje. Dziś kilka słów o nonszalancji. Okay. Tradycyjnie w przedpołudniowej trójce szanowni prowadzący dają mi 4 minuty na opowieść o sztuce, więc szybko z ich dobroci skorzystam. Nazywam się Jarosław Jary-Jaworski i zapraszam Państwa na trzecią stronę obrazu. Dzisiaj opowiem Państwu o zjawiskowym dziele Johna Singera Sargenta pod tytułem Nonszalancja z 1911 roku. Uwielbiam ten obraz za jego rozmach malarski, perfekcyjną technikę oraz genialne oddanie ducha nonszalancko rozleniwionej modelki. No i historię, która stoi za tym płótnem. Historię wielkiego malarza i jego muzy, młodej i urokliwej Rose Marie Ormond, siostrzenicy Sargenta. No kim był ten Sargent? Otóż był geniuszem portretu. Nikt jak on nie umiał tak znakomicie przedstawiać eleganckich kobiet w ociekających bogactwem wnętrzach. Opierając się o miłość do sztuki wielkich mistrzów renesansu i baroku, stworzył swój unikalny styl. Szybko stał się niezwykle popularny wśród zamożnych klientów po obu stronach Atlantyku, a w wysokich kręgach trzeba było mieć portret od Sargenta, tak jak dzisiaj Maybacha albo Porsche. Nasz malarz był eleganckim człowiekiem o szerokim wykształceniu, kosmopolitą, znawcą sztuki, muzyki i literatury, biegle władającym 3 językami. Przyjaźnił się z Claude'em Monet i brał udział w wystawach impresjonistów. Portretował także światowe VIP-y, m.in. Johna Rockefellera czy prezydentów USA, Theodora Roosevelta i Woodrow Wilsona. Ale pewnego dnia wszystko rzucił. Irytowały go kaprysy i próżność bogatych klientów, dlatego w 1907 roku trzasnął w stół i zamknął swoją pracownię na zawsze, nazywając, tutaj nie będzie ładnie, portretowanie zawodem Alfonsa. Dość grubo. 4 lata później powstała Nonszalancja. Sargent przyjechał wtedy do domu swoich przyjaciół w Alpach Szwajcarskich. Oprócz pejzaży portretował tam swoją siostrzenicę, właśnie Rose Marie Ormond. Nonszalancja to jest diament i perła w jednym tej współpracy. Rose Marie, leżąca na jedwabnej chuście pośród pluszowych mebli, przedstawia luksus i elegancję ery, która wkrótce zostanie zniszczona i pogrzebana przez katastrofę I wojny światowej. Sargent zagrał na pędzlach i farbach jak Bach zmieszany z Mozartem. Zachwycająca jest gra światła i cienia, perfekcyjne, choć impresjonistyczne, oddanie struktury i załamań tkaniny sukni. Jedwab szala i satyna sukni są nakreślone pewnymi, nieznoszącymi sprzeciwu pociągnięciami pędzla. Według relacji współczesnych Rose Marie była osobą promieniującą ciepłem i pięknem. Nic dziwnego, że po wybuchu wojny na ochotnika zgłosiła się jako pielęgniarka do szpitala wojennego pod Paryżem. Na Wielkanoc 1918 roku zaplanowała wysłuchanie wielkopiątkowego koncertu w kościele świętego Gerwazego w dzielnicy Hotel de Ville. 29 marca około godziny 15 wyruszyła do kościoła. Tuż przed rozpoczęciem koncertu potężny pocisk niemieckiego działa uderzył w kościół. Zginęło 91 osób, a 68 zostało rannych. Zginęła też Rose Marie. Miała zaledwie 24 lata. Sargent załamał się na wieść o jej śmierci. Niedługo później, bez stawiania warunków, przyjął prośbę brytyjskiego rządu, aby pojechał na francuski front jako artysta wojenny, dokumentujący wydarzenia frontowe. Owocem tej misji stało się arcydzieło sztuki antywojennej Zagazowani. Ale wielki hołd dla Rose Marie Sargent oddał, nadając jej rysy Madonnie z monumentalnego muralu w Bibliotece Bostońskiej. Matka Jezusa ma tam na głowie nakrycie noszone przez pielęgniarki podczas wojny. Podobnie jak niezliczone inne ofiary wojny, życie Rose Marie zostało przerwane tragicznie i niesprawiedliwie. Ale ona nadal żyje. Dzięki obrazom Sargenta wciąż odpoczywa w słońcu na tamtej kanapie. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu.

śladami Witolda Gombrowicza. I to jest pora na przedostatni odcinek tego cyklu, choć przed nami jeszcze jeden, jeszcze w przyszłym tygodniu, no to ten dzisiejszy zamyka historię życia Witolda Gombrowicza. To będzie opowieść o nałogach, tych zdrowych i mniej, a także trochę o tym, jak perspektywa na rozrywki i używki zmieniała się z biegiem lat. Patrząc na fotografię Gombrowicza, nieodłączne fajki, można się domyślać, co przyczyniło się do jego końca. Grzebiąc w archiwalnych nagraniach, słuchając Gombrowicza odpowiadającego w 1963 roku na pytania dziennikarza, zwróciłem uwagę nie na słowa, a na oddech, chrząkanie i charakterystyczną chrypkę. Proszę pana, wszyscy wiemy, że pan od wielu lat, zdaje się, że od wojny, mieszka stale w Argentynie. No i chcielibyśmy wiedzieć, co pana sprowadziło tutaj do Paryża. To się stało zupełnie niespodziewanie, wie pan. Ja się zaszyłem w lasach urugwajskich nad oceanem, żeby pracować nad moją powieścią Kosmos, którą piszę teraz. I ni stąd, ni zowąd spadło na mnie zaproszenie Fundacji Forda na rok do Berlina. Na ile doszukuje się tego, czego tam nie ma? Pewnie lekarz musiałby ocenić. Nagranie zarejestrowano 6 lat przed śmiercią pisarza. O palenie Witolda Gombrowicza nie spytałem lekarzy, ale Annę Spólną z Muzeum Pisarza we Wsoli. Bardzo lubił fajki jako przedmioty, no i lubił palenie. Myślę, że wolałby papierosy. Palił już jako młody chłopak, zresztą przed wojną to było dość powszechne. Palił bardzo dużo, a w Argentynie palił właściwie papierosy od papierosa. Podobno nosił paczkę papierosów zawsze gdzieś w marynarce, a palił najtańsze możliwe, dlatego że nie miał pieniędzy, więc szkodził sobie niezmiernie. Jak pamiętamy o tej jego astmie, to z tego też wynika, że truł się regularnie tymi papierosami i miał w drugiej połowie lat 50. w Tandilu taką zapaść płucną, która go prawie do grobu zaprowadziła i wtedy zrozumiał, że musi chyba zmienić obyczaje. Odstawił papierosy, a zamiast tego zaczął palić fajkę, przekonany lub twierdzący, że to jest zdrowsze. Wrócił potem do papierosów już we Francji, kiedy François Bondy zaproponował mu papierosy mentolowe, twierdząc, że one są świetne dla astmatyków, no bo tam wyciąg z eukaliptusa jakoś ułatwia oddychanie. Końcówka jego życia, czyli ten moment, kiedy już naprawdę nie decydował, co może, a czego nie, decydowali lekarze, to był czas bez papierosów, dosłownie kilka miesięcy. Jest taka fotografia, która moim zdaniem pokazuje, jak Gombrowicz łączy dwie rozkosze, czyli gra w szachy i pali fajkę jednocześnie, czyli dwie ulubione czynności. Gombrowicz był szachistą od dzieciństwa, grał w szachy z upodobaniem i dość umiejętnie. Jest taka książka Gambit Orangutana Kaspra Bajona, która opisuje Gombrowicza na marginesie tam w przypisie jako gadułę, czyli kogoś, kto się zajmuje graniem w szachy, przeszkadzając przeciwnikom swoim mówieniem, gadulstwem. Ten telegram został wysłany z Wąs do Jerzego Gombrowicza, czyli do Radomia, bo Jerzy już wtedy mieszkał w Radomiu i on zawiadamia o śmierci Witolda nocą z 24 na 25 lipca 1969 roku. Rita po prostu daje taki sygnał najbliższym Witolda w kraju i jest to też smutny obowiązek kogoś, kto był przy Witoldzie przez ostatnie lata życia. Otoczył go wszelką możliwą opieką, czuwał przy nim aż do śmierci. Pani Rita w ogóle nie odstępowała z czasem Gombrowicza, kiedy już, można powiedzieć, konał, a umierał długo. Na początku lata 69 roku były straszne upały w Wąs. Gombrowicz był schorowany, już nie opuszczał ani Ville Valclar, ani swojego pokoju. Czasami mógł wyjść na taras, żeby popatrzeć na morze. Miał kłopoty z oddychaniem, używał koncentratora tlenu. Bardzo marzł mimo tych upałów, więc to było takie szokujące, bo fotografie pokazują go w takim palcie. On nigdy nie ubierał się w żadne bonjour. Zawsze, jeśli mu było zimno, to zakładał palto, które nazywał kapotą. Umarł na zatrzymanie się akcji serca i zatrzymanie oddechu. Tak naprawdę chyba zabiła go astma, ale leki, które brał na astmę przez całe lata, bardzo osłabiły serce. I właściwie trudno powiedzieć, co było tą bezpośrednią przyczyną śmierci. Tak czy inaczej, jego śmierć była jakąś tam ulgą. Poprosił o odrobinę winy przed śmiercią i samo konanie, już te ostatnie minuty podobno były jakby odchodzeniem łagodnym. Zapuścić się jak najdalej na tereny dziewicze kultury, na jej miejsca półdzikie jeszcze, więc nieprzyzwoite. I podniecając was do drastyczności, podniecić i siebie. Chcę bowiem spotkać się z wami w tym właśnie gąszczu, związać się z wami w sposób możliwie trudny i niewygodny dla was i dla mnie. W przyszłym tygodniu jeszcze z Witoldem Gombrowiczem się usłyszymy o stałej porze, o 11.30, ale jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na Gombrowicza nie tylko w poniedziałek, oczywiście całość cyklu Michała Matusa jest dostępna w podcastach Polskiego Radia, kiedy tylko mają Państwo ochotę. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Ważna sprawa, bo właśnie, jeszcze konkurs. Dziś pytanie jest następujące. Proszę podać najlepszy sposób na rozpraszanie przeciwnika podczas gry w szachy. To jest pytanie, które zadajemy Państwu. W zasadzie nie pytanie, a to jest zadanie, bo należy podać sposób rzeczony. No i do wygrania srebrna moneta z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. By ją zdobyć, wystarczy odpowiedzieć, a w zasadzie podać sposób wspomniany przed momentem drogą SMS-ową. Liczymy na Państwa kreatywność. Oczywiście tylko jedna osoba może zostać wytypowana dziś. Proszę wysyłać odpowiedzi pod numer 73533, koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Na odpowiedzi czekamy do 11.50. Pytamy o sposoby na rozproszenie przeciwnika podczas meczu szachowego. To w ramach naszego konkursu związanego z cyklem Poniedziałek i ja, którego przedostatni odcinek przed momentem na naszej antenie się pojawił. Teraz jeszcze Daria Zawiałow u nas muzycznie, a za chwilę pierwszy odcinek nowej powieści w ramach prozy czytanej w Trójce. Daria Zawiałow na antenie Trójki. Niespełna kwadrans pozostaje do południa. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy Wiosnę Zaginionych, czyli powieść dotychczas przez nas czytaną przed 12 w programie Dobrego Dnia. Dziś rozpoczynamy kolejną. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kuracja dr Pokerface. Zapraszam kolejną osobę. Ta cała lekarka to, szczerze mówiąc, wyglądała jak okaz zen. Chciałabym kiedyś osiągnąć jej stan, do czego jednak chyba nie dojdzie. Widziałam już różnych lekarzy, również takich, co jakby zazdroszczą pacjentowi, że ma kuku na muniu i popadają na ten widok w rywalizację, chcąc udowodnić, że oj tam, zawsze można jeszcze bardziej. Lecz ona do takowych nie należy. Patrzy na moje opatrunki i pyta z wyzerowaną twarzą, że zacznijmy od tego, co się stało z tymi rękami. Mówię jej, że jest to skomplikowane. Ona mówi, że większość rzeczy, o których tu słyszy, jest skomplikowana. Ale tak jakby ani ją to ziębi, ani chłodzi. Ani martwi, ani dziwi. Spojrzenie bez wyrazu. Aż się można poczuć przy niej bezpiecznie, jak z piszącym coś sobie przy biurku kamieniem. Więc mówię, jak około zimy po roku pracy na stacji benzynowej byłam już na cienkiej krawędzi, bo kasy było mało, a ogólnego chamstwa ze strony tak zwanego klienta dużo. Przepaść każdego typu zaglądała mi znacząco w oczy i musiałam znaleźć jakąś lepszą robotę i tak drogą pantoflową trafiłam na pewne ogłoszenie. Praca w rzemieślniczej piekarni. Że jakiej? Nieważne. Fancy. Zgłosiłam się na rozmowę kwalifikującą. Właścicielka trochę z morskiej pianki. Na Instagramie eksmodelka, w realu nieco gorzej. Można by powiedzieć mniej wyspana. Mniej uczesana, za to w workach pod oczami chyba trzyma sobie drobiazgi. Chusteczki, zapasowe oczy. Wierzcie, znam ten widok. Widziałam takich 1000, tylko mniej dziwnie ubranych. Kobieta w rozsypce. Patrzy gdzieś daleko, opowiada, że na dobre rozpiekła się w pandemii itp., że sama kocha kraftowe pieczywo. Ale cedzi to z trudem, jakby miała w środku pełno żyletek, sztyletów i cyrklów, które jej wszystko podarły i teraz musiała mozolnie odczytywać ten tekst ze strzępów, podartych resztek siebie. Że nauczyła się tak jeść w Berlinie i Nowym Jorku. Że kocha filozofię less waste i kocha dobrej jakości lokalne produkty. Okej, ale że co? Jak takie kochasz, to czemu zaraz tu wybuchniesz płaczem? Dziś bym o to spytała, bo mówienie o swoich rzemieślniczych bla bla bla ze łzami w oczach to, powiedzmy, nie najlepszy objaw zdrowia psychicznego. Ale wtedy byłam sama w nierewelacyjnym stanie. Był styczeń, Mokotów przypominał grób masowy z aspiracjami. Okej, pomyślałam, kobiecina nie jest wesoła, no ale co niby z tego? Z początku po prostu myślałam, że to moja wina. Że między nami nie ma po prostu chemii. Tak się składa, że okresowo nie mam jednego zęba, ani hajsu, by go sobie wstawić. Wiem, jak to wygląda, ale taka smutna prawda. O mnie. Bójka, komuś się nie spodobały moje tatuaże. A mnie się mega podobają. Ogólnie, jak powiedzą wam zawsze na każdym ośrodku, zmieńcie to, co możecie zmienić, a to, co nie możecie zmienić, to po prostu nie da się zmienić. Koniec, kropka. Znana podstawa bez problematycznego życia. Nie tworzyć problemów. Problemy same się utworzą. Ale ta cała wielka miłośniczka chleba chyba jeszcze tej zasady nie pokumała, więc teraz gada niby ze mną, ale w rzeczywistości z moim brakiem zęba i ledwie zipie z odrazy. Ledwie żyje. Zaraz wezwie sąd estetyczny dla dzielnicy Mokotów, by przyjechali tu na sygnale, bo w życiu nie widziała czegoś tak przygnębiającego. Gdy jednak wreszcie wstaję i mówię, że już raczej będę lecieć, bo mam inną rozmowę, gruba ściema, ona podrywa się za mną i chwyta melodramatycznie za głowę, jakby od tego faktu próbowała jej się odczepić i odlecieć na wolność. Mówi, że przedwczoraj zwolnili się jej wszyscy trzej pracownicy. Że została total wystawiona do wiatru. Że była z nimi w świetnych relacjach, że tworzyli świetny team, jak w nieistniejącym serialu Piekarnia, ale jeden z nich zamanipulował przeciwko niej innych i... Proszę do brzegu, mówi w międzyczasie ta doktor pokora dwojga nazwisk. Chyba potrzeba jej trochę pokory, bo niestety jeszcze nie wyruszyłam z portu, a ściślej z przystanku. Tramwaj powrotny nie jedzie, bo był wypadek. Muszę czekać pół godziny i dopiero wtedy telepię się do domu. Byłam już wtedy w lekkim dołku. Leżałam więc w łóżku w brudnych dżinsach, oglądając filmik za filmikiem, filmik za filmikiem, filmik za filmikiem, wiedząc, że moja współlokatorka rzuca mi przez ścianę długie spojrzenia i nie dlatego, że mnie pożąda, tylko węszy, jak się mnie pozbyć. Cały rok żyłyśmy bezproblemowo. Ona kafla, ja kafla, czasem small talk, czasem razem filmik dla beczki na laptopie. I tak co miesiąc, i tak co kwartał, bang, bang, bang. Ale przyszła jesień, inflacja, podwyżka czynszu i że drogi nam się rozjechały, powiedzieć to mało. Ja jadę w dół po równi pochyłej i dodam, że jest gołoleć. A ona z kolei wzięła azymut ostro wzwyż. Pnie się okrakiem po społecznej drabinie jak Spider-Man po wieżowcu w centrum do rozbiórki. Odkryła, jak być cool i zaprasza ciągle jakichś roześmianych bananogości. Gotuje wymyślne wietnamskie wegawudony z kolorowej książki i wszyscy razem udają, że grają siebie w serialu Grochowska 123/37. Ponadawali sobie cool ksywy, a że nie mają żadnych cech ani zainteresowań, więc po nazwiskach. Jak ktoś się nazywa Broniewska, to mówi na siebie Brono. Jak Koroniewska, to Koro. Jak Ostrowski, to Ostro, więc jest Ostro. Lepiej z nimi nie zadzierać, bo wszystko, co mówią, to cięta riposta, zabójcza puenta, słowna szermierka. Więc takie rozmowy. Riposta, riposta, puenta, puenta, puenta. Podprowadzenie, riposta, puenta, szachmat. A potem mega śmiech. Czyli wspólne krzyczenie ha, ha, ha, ha, ha, ha, he, he, he. I cisza. Zero dalszych tematów, tylko znowu co kto gdzie był, co zjadł i jak było grubo. Mega, mega, mega, mega! Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Całość przygotowali oczywiście Barbara Marcinik i Wojciech Dorosza. Kolejny odcinek pojawi się już jutro w programie Dobrego Dnia, na który w imieniu Justyny Grabasz serdecznie zapraszamy. I to tyle od nas na dziś, jeżeli chodzi oczywiście o program Dobrego Dnia, bo zachęcamy do tego, aby pozostać z Trójką. Za chwilę 12. Michał Kowarski, Maciej Załęcki, Maciej Jankowski. Dziękujemy, kłaniamy się nisko i do usłyszenia. Suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal.